Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацыя. З вамі Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Неяк незаўважана, нашае знаёмства з постацямі беларускай гісторыі гародні падыходзіць да свайго лагічнага заканчэння. Яшчэ апошнія некалькі сустрэч і прыйдзецца паставіць кропку. І справа нават не ў тым, што больш няма пра што і апавядаць. Хутчэй наадварот. Седзячы пад страхою маленькім пакойчыку на вуліцы Будзёнага, дзе амаль насупраць, дзвер у дзверы, сабралася большасць існуючых беларускіх партый, гісторыку цяжка скардзіцца на свой лёс. Аднак апавед пра сучаснікаў, сённяшніх беларускіх дзеячоў патрабуе зусім іншых інтанацый. Тут цяжэй, чым колічы заставацца староннім назіральнікам, а таму мы варта яшчэ трошкі пачакаць і агледзецца навокал. Тым больш і ў нашым мінулым працы хапае. Іншая рэч, што адсутнасць крыніц, зачыненыя архівы, а шмат матэрыялаў па гісторыі беларускага руху да гэтага часу для даследчыкаў застаюцца недасягальнымі, прымушаюць шукаць іншыя шляхі для развагу. Рабіць акцэнты на падзеях, якія ствараюць усяго толькі частку складанай мазаікі, а ў некаторых выпадках ісці за сваёй інтуіцыяй. Менавіта інтуіцыя, перш за ўсё, пераконвае мяне, як гісторыка, што асоба Рыгора Казячага – адна з найбольш цікавых у шэрагу гарадзенскіх беларускіх дзеячаў. Гэтая ўпэўненасць, што праўда, не мае пад сабой грунтоўных крыніц і трымаецца ўсяго толькі на некалькі паасобных узгадках, кароткіх зацімках, аднак часам варта прыслухоўвацца да ўнутранага голасу, асабліва, калі рухаешся амаль на абмацак у цяні айчыннай гісторыі. Рыгор Ігнатавіч Казячы паходзіў з гарадзеншчыны. Селянін з-пад Скідзеля, ён 20-гадовым хлопцам сустрэў першую сусветную і здолеў не толькі ацалець на фронце, але і атрымаць званне падпаручнік. Настаўнік, сацыяліст па сваіх поглядах, ён у канцы 18-го года вяртаецца на радзіму і адразу трапляе ў вір палітычных падзей. На кароткі час Казячы становіцца старшынём Скідзельскага гарадскога камітэту, узначаліўшы па сутнасці сапраўдную маленькую рэспубліку. Што такое было мясцовае самікараванне ў апошнія месяцы нямецкай акупацыі, калі з аднаго боку падыходзілі бальшавіцкія часткі, з іншага рухаліся аддзелы польскай самаабароны, побач пад началам літоўскага ўраду фармаваўся беларускі полк, уявіць сябе не цяжка. Казячы здолеў утрымаць у мястэчку агульны лад нават тады, калі навокал панавала безладдзе і анархія. Магчыма, гэта ў Скідзелі ён упершыню пачуў абвінавачванне ў прыхільнасці да бальшавізму, што, відаць, было не так далёка ад праўды. Ужо ў якасці вярбоўшчыка добраахвотніка ў першы гарадзенскі беларускі полк у лютым ён апынуўся арыштаваны легіянерамі і пасаджаны ў ваўкалыскую турму, адкуль здолеў збегчы і дабрацца да гародні. І зноў, па прычыне адсутнасці дакументу мы можам толькі разважаць, пасылаючы на агульную дэдукцыю. У гародні Казячы трапіў 25 сакавіка. На гэты час там адбываліся святочныя вечарыны з нагоды гадавіны абвяшчэння БНР. Тут заставаліся некаторыя з сябраў беларускага ўраду, закладвалася ядро будучых беларускіх устаноў. Ці мог ён энергічны, малады чалавек, поўны грудзьмя дыхаючы рэвалюцыйным паветрам, быць у баку? Наўрад ці. Ужо летам Рыгор Казячы, сябра віленскага нацыянальнага камітэту, прымае ўдзел у беларускім з'ездзе Віленшчыны і Гарадзеншчыны, на якім разам з іншымі сваімі паплечнікамі па партыі беларускіх эсэраў дае сапраўдны бой беларускім паланафілам. Палякам патрэбны былі рэзалюцыя ў іх падтрымку, узгадаў пазней іншы беларускі дзеяч Кузьма Цярэшчынка, дарэчы, з якім у Казячага было даволі шмат агульнага. Становішча было крытычнае. Але, дзякуючы нашаму прыезду, надзеі іх не здзейсніліся. У выніку, каб не патрапіць пад чарговыя рэпрэсіі, Казячаму прыйшлося зноў пакінуць радзіму. Пачынаючы са снежня 19-го, ён працуе ў складзе вайскова-дыпламатычнай місіі БНР у Рызе. Спярша з прававодам, а пазней замест Янкі Чарапука сакратаром. Працуе і дзень і ноч, пісаў свае справаздачы аб Казячым Душ-Душэўскі. Карыстаецца агульнымі сімпатыямі, апрача добрага, нічога не мае па ім сказаць. Сябра цэнтральнай загранічнай рады эсэраў, рады беларускай калоніі ў Латвіі, сакратар культурна-асветніцкага таварыства «Бацькаўшчына» ў Рызе, рэдактар часопіса «На чужыне» і нават кандыдат на пасады консула БНР у Латвіі. Гэта ўсё ён. Ужо перабраўшыся праз год у Літву, Казячы бярэ ўдзел у сходзе заграничнай групы БПСР у Коўні, а нават з'яўляўся сябрам масонскай ложы «Беларускае братства». Тады ж, як прадстаўнік гарадзеншчыны, едзе разам з Усевалдам Боевым на беларускую палітычную канферэнцыю ў Прагу. Далейшы ягоны лёс непадзельна звязаны з гісторыяй беларускага руху. Служыў гэтак званай 4-й партызанскай групы ў Мерачы, скарбнік беларускай грамады ў Коўні. У канцы 23-га Ластоўскі выклікае яго разам з іншым беларускім асяроддзем Коўны на суд гонару. Тады ж у 23-м годзе Казячы пераязджае ў БССР, пра што варта распавесці асобна. Працую ў газеце «Савецкая Беларусь». Спачатку перакладчыкам, а потым загадчыкам аддзелу, адказным сакратаром і стыльрэдактарам. Нарэшце 8 червня 24 года прадстаўляю беларускіх эсэр у Заходняй Беларусі на ліквідацыйным з'ездзе партыі ў Менску. Па нашым звесткам, памёр ён таксама ў Менску ў кастрычніку 29 года. Напэўна, ягонае імя можна адшукаць сярод шматлікіх дакументаў у савецкіх архівах. Можа, нас нават чакае дзе-небудзь ягоная аўтабіяграфія. Магчыма, на Скідзішчыне засталіся ягоныя сваякі. А гэта ўсё наперадзе. А пакуль дазвольце скончыць кароткі апавед з гісторыі жыцця яшчэ аднаго гарадзенскага беларуса Рыгора Казячых. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч, чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч. Імёны гародні.